Het nummer heet Glow en het is in 2024 is dit nummer uitgekomen. We gaan straks luisteren naar een nummer van mij, I Can Be Free. En ja, dan kan ik zeggen van wie er aan mede hebben gespeeld. Sebastian Cornelis, Frans Vollink, The Master, The Arranger en de producer. Dan gitarist Juan Das, trompetist Jan Wesselt, Allard Buwalda en Jel Jongen. Dan hebben we Please Mr. Groove van Urge Groove. Het komt van het album Comfort Zone. Dan Just Like Graydon van Tom Hansen featuring Robbie Wyckoff. Het is een remix, het heet Just Like Graydon. Dare to Dream van Ollie Silk in Real Life 2024 is het nummer uitgekomen. Dan Hub City Jam van saxofonist Tom Braxton featuring Rick Brown. Dat komt uit 2023. En we beginnen zo met Wayman Tisdale. Hij was een Amerikaanse basketballer en jazzmuzikant. Way Up is uitgekomen in 2006. Ja, helaas is hij er niet meer. Laten we luisteren naar Way Up van Wayman Tisdale. Thank you. Thank you.

can be free. Het is een boodschap, een oproep aan iedereen die zich gevangen of verloren voelt, om te beseffen dat ook zij kunnen breken. Wees vrij. Het herinnert ons eraan dat overleven niet alleen draait om het verdragen van pijn, maar om ervoor te kiezen om los te laten wat ons tegenhoudt en te omarmen wie we werkelijk bedoeld zijn te zijn. We gaan uiteraard verder met muziek. Het laatste nummer is van het uurtje Jazz Meeting is Double Consciousness van de bassist Grammy Award winner Ben Williams. Het nummer staat op Between Church and State. Het album is 3 weken geleden uitgebracht. Dan hebben we Erland Wieken Trio. Het trio was te horen en te zien afgelopen weekend op het Balenstrand Jazz. Of Jazz Balenstrand. Het brengt Scandinavische folk music met een mix van desert blues, old-time American music, folk, rock en het klinkt ook Keltisch. Way Back Home van de Jazz Crusaders. De groep voegde in haar muziek jazz, pop, rhythm en blues en soul samen. En de laatste leden waren Wilton Felder en Wayne Henderson. Way Back Home staat op het album Old Socks and New Shoes. Dan hebben we From Rio to São Paulo van de Italiaanse gitarist en componist Roberto Tola. Dan hebben we Freedom. Het nummer is al eerder uitgebracht. Ik dacht een radio edit. Deze keer is het een extended version van Dizzy, drummer Hans-Peter de Zeeuw. En Sandra Sant-Victor, Amerikaanse zangeres, arrangeur, platenproducer en pianiste. Ze is het meest bekend als soul en R&B zangeres van de groep Family Stand. Het trio ging in 1993 uit elkaar. We gaan zo direct dus luisteren naar Freedom, the Extended Version. Dan hebben we Waterfall van de Hongaarse jazz-rockband Jabé in samenwerking met de Amerikaanse gitarist Kelly Minucci. Het is de eerste samenwerking tussen die twee, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Het staat op het album Tour of Waterfalls. En we beginnen zo met Funkfoot. Een Amerikaanse saxofonist, hoogleraar muziek aan het Berklee College of Music. Oprichter van de Affable Publishing en Affable Records. Walter Beasley en Phil Davis met Funkfoot. Het staat op het album Do You Want to Dance? Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! Thank you. you down. I will not give you up. Got to have some faith in the sound. It's the one thing that I've got. So I won't let you down. So please don't give me up. Freedom, what I'm entitled to. I feel like if you put yourself in a position to try to decide what somebody else's freedom is, then you basically deny your own freedom. So let it go. We're talking freedom of the body or freedom of the mind, because if you talk about my body, you know, you can do whatever you want to do to this body with your laws and your rules and your ideas, but you can never control the freedom of my mind. That's where I'm always free. It's like the road to heaven, but it feels like the road to hell. When I knew which side my bread was buttered, I took the knife as well. Posing for another picture, everybody's got to sell. But when you shake your ass, they notice facts, and some mistakes were left to last. That's what you get. I say that's what you get. Thank you. wear the mask every day, hiding feelings, pain, disgust, hiding my poker face, hiding my distrust. Always remind me, keep your distance, don't get too close. The love right now is what we need the most. I'm always reminded.